इतने आदमी थे। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा। तेरा क्या होगा कालिया? कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। स्पाइडर है ना सुपरमैन, रातों को सड़कों पे रक्षक निकले गब्बर सबसे ऊपर मैन। गब्बर जैसे बब्बर शेर, शेर चले तो कीदड़ भागे, शेर शिकार ये करता उसका गलत काम कर नोट जो छापे। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, सुधर जा साले बोले जीजा, जो ना सुधरा सीधा जन्म, बिना टिकट तेरा लगेगा वीजा। गलती ना कर, बचा ले अपना सर, रात को चैन से सोना है तो गब्बर से डर। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। शाबाशी देगा क्यों? कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के।